Açık Dergi. Thank you. Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi devam ediyor. Kamil Erdem'in Röne Sopa ile kaydettiği Kamil Erdem Röne Sopa Kuartet albümünden İmroz isimli parçayı dinlemekteyiz. Kamil Erdem de bizimle. Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Elinize sağlık diyerek başlayayım ben. Son albümünüz muazzam da bir albüm. Evde üstüne bol bol da çalıyorum. Etüt albümlerimden bir tanesi oldu. Şimdi nasıl tanıştınız Röne Sopa'yla? Oradan bir başlayalım. Çünkü konserde canlı dinlemek istiyorum ama maalesef Röne Sopa buralı değil. Evet. Röne zamanının bir kısmını Paris'te, bir kısmını Belçika'da geçiriyor. Biz 2009 yılında tanıştık. İstanbul Caz Festivali vesile oldu. Avrupa Caz Kulübü etkinlikleri kapsamında bir Türk grup, bir Avrupalı müzisyeni bir araya getiren bir projeydi bu. Ben de bu vesileyle, yani çoktan beri bir akordeonlu proje gerçekleştirmek istiyordum. Bu vesileden Röne ile temasa geçtik ve bu projeyi geliştirdik. Sonra 2010 yılında İstanbul ve Ankara'da 3 konser yaptık. Onun akabinde de yani grup belli bir müzikal olgunluğa gelince de bu albüm kaydına girdik. Akordeona özel bir ilginiz olduğunu da söylemiştiniz. Evet, vardır. Çalmam ama yani çok severim. Şimdi az önce aslında bunu ben size sordum, biliyorum ama dinleyici de bilsin diye sizden dinlemek istedik nasıl tanıştığınızı. Enteresan olan şu, yani internet üstünden aslında bu işler gidiyor ve yeni bir çeşit penpolluk ya da mektup arkadaşlığı gibi başlıyor ve muazzam işlere dönüşüyor. Evet, öyle oldu. Ne düşünüyorsunuz? Artık internet üzerinden kayıt değiş tokuşu bile yapılıp yani birkaç stüdyoda yapılan bir iş tek bir albüm olarak ortaya çıkabiliyor. İşte bu da teknolojinin bir sürü dezavantajını da sağladığı bir avantaj. Ben İKSV'den bu teklif gelince yani bu işi ya bir akordeonlu proje olarak yaparım ya da yapmam. Çünkü vakit kısıtlıydı, aklımda bir şey yoktu. Onun için de bir akordeoncu önce kotasına baktım. Kimlerle çalışabilirim, kimin müzikal dili yakındır diye. Röne'yi benim tanımam bu şekilde oldu. Ne kadar çalışabildiniz birlikte? Yani süre olarak. Bir provayla konsere çıktık biz. Festival konserine çıktık. Ama tabii daha önce de müzik değiş tokuşu oldu. Bunu zaten böyle olur. Yani ikinci bir prova yapma imkanınız yok. Takvim böyledir. Ama tabii o konser çok şey sağladı grubun olgunlaşması için. Sonra ikinci buluşmamızda ki o da 2010 yılı Şubat ayıydı. O zaman daha geniş bir prova yapma imkanımız oldu tabii. Şimdi albümü bir hatırlatalım tekrar. Kamil Erdem Röne Sopa Kuartet albümü. Geçtiğimiz aylarda AK Müzik'ten çıkan bir albüm. Bas gitarda Kamil Erdem. Akordiyonda Röne Sopa, trompette Şenol Ülker, davullarda da Erhan Seçkin'den oluşuyor. Evet. Dörtlü. Evet. İmroz sizin besteniz. Çok da güzel bir beste. Sağ olun. Röne Sopa'nın da besteleri var. Bu kuartet için mi yazıldı Röne Sopa'nın besteleri? Bir tanesi. Hangisi o? Sizwit bu kuartet için yazıldı. Koneksiyon daha önceki yayınladığı 10 albümde yayınlanmamış olan bir parçasıydı. Dolayısıyla ilk defa o da bu kuartetle yayınlanmış oldu. Benim iki bestemin ikisi de bu kuartet için yazıldı. Kapıldım gidiyorum da gene Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestesinde. Gene muazzam bir yorumu. Oraya gelelim ama şimdi Röne Sopa'nın bu kuartet için yazdığı mektup arkadaşlığıyla da başlayan hikayeden bir ses duymuş olalım. Six Wit. We'll be right back. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi devam etmekte. Kamil Erdem'i ağırlıyoruz Açık Dergi'de. Son albümü Rönes Opa ile birlikte dörtlüyle kaydettiği Rönes Opa, Kamil Erdem, Rönes Opa Quartet ismin adı, şey, evet, albümün adı. Evet. Dolayısıyla albümün adı yok aslında. Albümün adı yok işte. Ben de bir ismi daha Quartet var mı diye. Quartet adındaki albüm olarak algılanıyor genelde ama tabii aslında isimsiz bir albüm. Six Feet dinlemekteyiz. Bir Rönes Opa bestesi. 6-8. Hatta bu kuartet için yazılmış bir beste. Şimdi size şunu sorayım. Tabii bas albümü olunca bası sanki çok duyacakmışız. Bazen de duyarız caz albümlerinde falan. Hı-hı. Sesi de fazla açılır ve öne çıkar. Şimdi burada öyle bir durum yok. Ama şu var hatta. Biraz onu konuşalım istiyorum. Melodiyi çalan da bas değil. Ama o kadar güzel tasarlanmış ki her şey. Mesela bu besteler, yani bunu düşünerek de yapıyorsunuz. Trompet, akordiyon ve davulla birlikte. İmroz, çengel, çok güzel besteler. Sizin besteleriniz albümde yer alan. Biraz bundan bahseder misiniz? Ya ben bu aşağı yukarı yaptığım yani bütün besteleri enstrüman yapısını düşünerek bestelerim. Buradaki İmroz ve Çengeli tabii ki yani akordiyon olmayan gruplarda çalmak da mümkün ama asıl yani trompet ve akordiyonun bir şekilde bir yani tınılarından en iyi nasıl yararlanırım, en iyi işte ortaya genel bir tını nasıl çıkar, bunu düşünerek yaptım. Yani Asya Minör için yaptığım parçalarda da orada da işte kanun, saksafon olduğunu düşünerek yaptım. Solo bas bestelerim hakeza öyleydi. Yani aslında Bir Bas Masalı 2001'de çıkan o hariç hiçbir albümde ben bası öne çıkarayım diye bir kaygım olmadı. Yani grup müziğiydi sonuçta bu. Ha ama tabii bas da ben buradayım der mutlaka. Tabii yani, durumunda canım o kadar da. Şimdi albümde bir de benim bayıldığım diyeyim bir beste daha şey yorum var aslında. Kapıldım gidiyorum Bahtının Rüzgarına. Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi. Bu parçayı almak nereden geldi aklınıza? Bir oradan başlayalım biz. Bu parçayı çok severim. Yani birinci sebep bu. Yani bunu orijinal şekliyle dinlemeyi, çalmayı çok severim. Birkaç defa da grup olarak çalmıştık. Armonize etmesi de zevkli ve özellikle yani Avrupalı müzisyenlerin artık bu Hicaz makamında bir yatkınlığı başladı. Kuzey Afrika bağlantısı sayesinde de. Onlar da çabuk adapte olabiliyorlar. Nitekim Rone de bence çok iyi adapte oldu parçaya. Böyle oldu. Kapıldım gidiyorum Bahtımın Rüzgarına. Dinlerken aklıma şey geldi. Şimdi tam neyi soracağımı karıştırdım. Kuzey Afrika deyince Anwar Ibrahim'de aslında çok büyük etkisi var herhalde. Biraz o... Yani Fransızların makamlara... özellikle... Yani genellikle Avrupalıların, özellikle Fransızların hani bu Kuzey Afrika ülkeleriyle olan siyasi bağları, zaman içinde ekonomik bağları, zaman içinde kültürel bağda dönüşüyor. Ve işte Cezayir başta olmak üzere herhalde ama Tunus, Anwar Ibrahim zaten Tunuslu yanılmıyorsam gibi ülkelerin nasıl ki Fransa'nın oraya etkisi oluyorsa bunların da Fransa müziğine, daha doğrusu Fransız müzisyenleri üzerine belli bir etkileri oluyor. Ki Anwar Ibrahim'in üstünde de klasik Türk müziği etkisini düşünecek olursak kendisi söylemişti. Yani önce bir hatim edilmiş mutlaka oralar vardı, falan. Tabii, işte tabii. Ufak ufak Avrupalılar da o makamlara doğru ilgi duymaya başlıyorlar belki. Önemli olan böyle şeylerin hazmederek ortaya çıkması. Yani kesinlikle. Ürünlerin hazmederek ortaya çıkması. Birdenbire hani işte bir Fransızın müziğinde Arap etkisi, bir Arap'ın müziğinde Avrupa etkisi birdenbire olduğu zaman bir hazmedilmemişlik ve bir yüzeysellik oluyor. Bu bertaraf edilirse de gerçekten güzel bir sound çıkıyor ortaya. Evet, Açık Dergi'de Kamil Erdem'le son albümün üstüne söyleşmeye devam ediyoruz. Kamil Bey şunu sorayım. Yanlış hatırlamıyorsam parça Re değil mi? Kapıldım gidiyorum Bahtım Rüzgarına. Yani sizin çaldığınız. Aslında orijinali La ya da Mi. Yok, bu burada şey La Hicaz'dır. La Hicaz La Hicaz'dır evet buradaki şey. Ben evet kesin. Yani kuartet evet. Düşünülerek özellikle Rone Sopa değiştirilmiş bir şey yok değil mi diye sormak istedim ama. Rone için zaten bir zorluk yok. Hı-hı. Şeye de trompet olunca da Si Hicaz oluyor. O da rahat bir tondur. Şimdi yani Si bemol trompette bu Si bekar Hicaz oluyor. Hı. Rahat bir tondur o da. Onun için yani ton olarak bir şeyi yok bunun. Şimdi bir dinleyelim, kapıldım gidiyorum. Tabii. Bahtımın Rüzgarına isimli Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesini. Bu arada itiraf edeyim, ben parçayı bilmiyordum. Parçayı dinledim bu albümde ve muhteşem bir parça. Çok güzel çalınmış. Sonra orijinalini de dinledim. Orijinali de ayrı güzel ama muhteşem bir yorum ve çok güzel salınıyor. Yani bir de hikaye de öyle olunca, evet, gemiye binilmiş gidiliyor. O inişler kalkışlar, şimdi biraz da ona dikkat ederek dinlemekte fayda var gibi geliyor bana. Teşekkür ederim yorumların için. Kapıldım gidiyorum Bahtımın Rüzgarına. Kamil Erdem, Röne Sopa Kuartet'ten dinlemekteyiz. Son albümü Kamil Erdem'in. Açık Dergi'desiniz. Açık Radyo'da Kamil Erdem'le söyleşmeye devam ediyoruz. Süremiz de azalıyor. Şimdi bizi bundan sonra neler bekliyor? Sizi ya da. Şimdi 2012'de çıkarmayı planladığım bir albüm projesi var. Bu bugüne kadarki çalışmaların aksine bir grup çalışması olmayacak. Yani solo değil tabii de. Farklı farklı gruplarla ya da farklı farklı enstrümantal yapılarla oluşturacağım bir albüm, ya da ben şimdilik böyle düşünüyorum. Arp olacak birkaç parçada. Bir iki trio, tabii tam hani planlamadığım için şu anda böyle bir iki, iki üç falan gibi yuvarlak ifadeler kullanıyorum. Arplı grupta belki bir iki ud parça, yani ud ve arp birleştirdiğim parça olabilir. Hatta bunların demo kayıtlarına da yavaş yavaş başladım. Albüm çalışmaları cephesi böyle. İşte konserde önümüzdeki ay bir Amerika'ya gideceğim. Geçen seneki Güney Afrika'daki bir solo bas konserinden sonra oradan bir öneri aldım. Ama yani solo bastan ibaret olmayacak. Oradaki müzisyenlerle de bir şekilde kendi bestelerimizi paylaşıp bir işte yani Caz ve World Müzik Festivali'nde bir hafta boyunca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Muazzam. Yeni çalışmaları da merakla bekliyoruz. Özellikle kendi adıma ben merakla bekliyorum ama pek çoklarının da beklediğine eminim. Kamil Erdem de konuğumuz. Kamil Erdem, Rone Sopa Kuartet'ten Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına ile veda edelim size. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Açık Dergi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.